الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفیون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون ویل زجر. اچھا جی, یہ سورہ مطففین ماں قبر کے ساتھ ربط سورہ انفطار میں, کہ اپنے ٹھکانوں سے نکل نہ سکو گے, غائب نہ ہو سکو گے. اب سورہ مطففین, جو ٹھکانہ ہوگا وہاں تمہارا نام لکھ لیا جائے گا, نام درج کر دیا جائے گا, اور سفارش وغیرہ کے ذریعے سے بھی نام خارج نہ ہو سکے گا. سفارش وغیرہ کے ذریعے سے بھی نام خارج نہ ہو سکے گا. یہ سورہ مطففین باقبل سے ربط. خلاصہ, آیت نمبر 1 سے 6 تک زجر ہے, پھر 9 تک تخفیف اخروی, پھر 12 تک زجر, پھر آیت نمبر 13 میں شکوا, آیت نمبر 13 میں شکوا, 15 سے 17 میں تخفیف اخروی, 15 سے 17 میں تخفیف اخروی, پھر 18 سے 28 تک بشارت, آخر میں زجر. ویل للمطففین, زجر بربادی ہے کمی کر کم کرنے والوں کے لیے. الذین, وہ لوگ, زکتالو, جب وہ معاف کر لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں, جب معاف کر لیتے ہیں تو پورا پورا. وَإِذَا قَالُوا, معاف کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو یخسرون, کم کر کے دیتے ہیں. لیتے وقت پورا, دیتے وقت کم. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ, کیا وہ گمان یقین نہیں کرتے کہ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ, وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. لیوم عظیم, بڑے دن. یوم یکون الناس, جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے سامنے. کیا انہیں اس دن کا ڈر نہیں ہے؟ الا یظن, ترغیب توبہ. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین, یہ دعوی سورت اور یہ تخفیف اخروی. تخفیف اخروی کلا بمعنی حقا, پکی بات ہے. کلا پکی بات ہے, بے شک نافرمانوں کا اعمال نامہ ان کی کتاب لفی سجین, سجین میں ہے. نافرمانوں کے جو اعمال نامے رجسٹر ہوں گے وہ سجین میں. وما ادراک ما سجین, استفہام تحویلی اور ناکی پیدا کرنے کے لیے. آپ کو کیا معلوم سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم, وہ ایک کتاب ہے. مرقوم, مہر لگی ہوئی, وہ ایک کتاب ہے مہر لگی ہوئی. ویل یومئذ للمکذبین, زجر و تخفیف, بربادی ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین, وہ جو تکذیب کرتے ہیں قیامت کے دن کی. وما یکذب بھی اوصاف مکذبین, نہیں تکذیب کرتے اس دن کی. الا کل معتد اسیم, مگر کون تکذیب کرے گا؟ معتد, تجاوز کرنے والا, اسیم, گناہگار. معتد, اعتقاد میں تجاوز کرنے والا, اسیم, عمل میں گناہ کرنے والا. یہ معتد وصف اول, اسیم وصف دوم, اذا تتلا وصف سوم. اذا تتلا علیہ آیاتنا شکوا, جب اس پہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کلا, یہ کلا ردعیہ ہے. یوں تو مناسب نہ تھا. بل قرآن علی قلوبہم, بلکہ یہ وجہ تکذیب زنگ پکڑ چکا ہے ان کے دلوں پر. ما سے مراد اعمال مشرکانہ, وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے, ان اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے, اس لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بر ران علی قلوبہم، قبول کی استعداد نہ ہونے کی وجہ سے، قبول کی استعداد نہ ہونے کی وجہ سے عنادن تکذیب کرتے ہیں، اب ان میں قبول کرنے کی استعداد ہی نہیں رہی، چونکہ زنگ لگ چکا ہے ان کے دلوں پر، اب زنگ لگ چکا ہے قبول کرنے کی استعداد نہیں رہی، اس لیے تکذیب کرتے ہیں عنادن. کلا، یہ کلا پھر بمن حقا، پکی بات ہے، انہم ہر ربہم، یہ بیان ویل، وہ جو اوپر ویل ہوں یوم اذن المکذبین، اس کا بیان ہے، اور یہ تخفیف اخروی ہے، بے شک وہ ہن ربہم، اپنے رب سے، یوم اذن، اس دن، لمحجوبون، پردے میں ہوں گے، ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. ثم انہم لسال الجحیم، بے شک وہ البتہ داخل ہونے والے ہوں گے جہنم میں. اور ربہم یوم اذن لمحجوبون، یہ عذاب روحانی، اور لسال الجحیم عذاب جسمانی. ثم یقالو، یہ تذلیل مجرمین، کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے. کلا بمانا حقا، ان کتاب الابرار لفی الیین، بشارت نیک لوگوں کے اعمال نامے الیین میں ہوں گے. وما ادراک ما الیون، یہ استفہام تفخیمی، وہاں تھا استفہام تحویلی اور ناکی پیدا کرنے کے لیے، یہاں استفہام ہے تفخیم، شان عزت ظاہر کرنے کے لیے. آپ کو کیا معلوم کہ الیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے مہر لگی ہوئی. یشہدہ المقربون، دیکھتے ہیں اس کتاب کو مقربون. یشہدہ، شوق سے دیکھتے ہیں، شوق سے دیکھتے ہیں. اب یہ الیین اور صدیین، کتاب ہے ایک اعمال نامے، کتاب، کتاب کا نام ہے الیین اور صدیین. کتاب، وہاں کتاب ہونا، کتاب مرقوم، نیک لوگوں کی کتاب، لفی الیین، الیین اور صدیین، یہ صراحتاً لفظ آ گیا کتاب کا. اس کے ساتھ انہی آیات پر صحابہ کرام سے جو تفسیر منقول ہے الیین اور صدیین کی، الیین اور سجین میں ایک تو ہر ایک کے اعمال نامے ہیں جس طرح قرآن بیان کر رہا ہے. الیین اور سجین کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ اعمال نامے. الیین میں نیکوں کے، سجین میں بروں کے. اب یہ الیین اور سجین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ اور تابعین، انہوں نے جو اس کی تفسیر کی، اور تقریباً پوری امت کا، جمہور کا اتفاق ہے، اکابرین، دیوبند، کیا حنفی، شنفیافی، مالکی، حملی، سب وہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی روحوں کے ٹھہرنے کا نام الیین ہے، اور برے لوگوں کے روحوں کے ٹھہرنے کا نام سجین ہے، اور وہاں وہ روح قیامت تک ٹھہریں گے. یہاں سے روح نکلتے ہیں، کدھر جاتے ہیں؟ کدھر جاتی ہیں؟ شرح الصدور میں، اسی طرح کتاب الروح میں، اور باقی لوگوں نے بحث کی ہے، مختلف اقوال لکھے ہیں، کوئی تقریباً 15-16 کے قریب اقوال ہیں کہ فلان جگہ روح ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلان جگہ روح ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلان جگہ روح ہوتے ہیں، لیکن جمہور امت، جمہور محققین، علماء امت، ان کا نظریہ یہ ہے کہ الیین اور سجین میں ہوتے ہیں، الیین اور سجین میں ہوتی ہیں، اور قیامت تک وہاں رہیں گے، قیامت تک وہاں رہیں گے. یہ ایک تو جمہور امت کا نظریہ آیا، اس کے ساتھ یہ صحابہ اور تابعین کی روایات ہیں، صحابہ اور تابعین کی روایات ہیں. اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کی تفسیر نبی پاک کی تفسیر سمجھی جاتی ہے، صحابہ کی تفسیر نبی پاک کی تفسیر سمجھی جاتی ہے. تو یہ چونکہ وہاں نیک لوگ بھی ہوں گے، نیک لوگوں کے اعمال نامے بھی ہوں گے، سجین میں برے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگوں کے اعمال نامے بھی ہوں گے، جس طرح آج کل جیل کے اندر قیدی بھی ہوتا ہے، اس قیدی کا ریکارڈ وہ بھی جیل کے اندر ہوتا ہے. یہاں ذکر کیا گیا ہے ریکارڈ کا، کتاب کا، اعمال نامے کا، دوسری چیز کا ذکر نہیں ہے. سمجھے. دوسری چیز کو صحابہ اور تابعین دے ذکر کر دیا. انہی آیات کی تفسیر میں صحابہ اکرام نے ذکر کر دیا, اور صحابہ اکرام کی تفسیر وہ نبی پاک کی تفسیر ہے. اس لیے جمہور علماء امت نے, حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی لے گیا, مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی لے گیا, مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالی لے گیا, یا باقی جتنے حضرت گنگوئی کیا, حضرت نوتوی کیا, اور اس سے پہلے حنفی شافی مالکی کیا, سب کہتے ہیں کہ علیین اور صدیقین یہ دو ایسے مقام ہیں جہاں پر روح رہتے ہیں اس جسم سے جدا ہونے کے بات سمجھے, تو وہاں ان روحوں کا مستقر ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھنا, یہ بعض علماء نے کوئی اور موقف اختیار کیا لیکن جمہور کا قول یہ ہے, پر کسی سنی کا یہ نظریہ ہو روح کے مستقر کی جہاں بحث چھڑتی ہے, روح کے مستقر میں کسی ایک سنی کا یہ قول نہیں ہے کہ یہ جسم عنصری روح کا مستقر ہے. بات کو سمجھو, اہل سنت مختلف اقوال بے شک منقول ہیں, جمہور کا قول علیین اور صدیقین کا ہے, لیکن اہل سنت میں سے کوئی ایک سنی عالم ایسا نہیں گزرا, نہ تابعین دیوبند میں سے اور نہ پہلے اسلاف صالحین میں سے, جس کا نظریہ ہو کہ روح کا مستقر یہ جسم عنصری جو مدفون ہے دنیا والی اس قبر میں, یہ روح یہ جسم عنصری یہ روح کا مستقر ہے. اور سمجھے, روح کا مستقر کسی ایک سنی عالم نے یہ ذکر نہیں کیا. اس لیے آج کا اگر مولوی یہ کہتا ہے کہ روح جی جسم میں لوٹ کے آ جاتی ہے پھر یہیں رہتی ہے, تو یہ پوری امت کے خلاف نظریہ ہے, پوری امت سے ہٹ کر اس نے ایک اپنا عقیدہ اختیار کیا. چلو جی, اس علیین اور صدیقین پہ بھی جب آگے مسئلے پہ بحث آئے گی انشاءاللہ چند ایک حوالے نوٹ کرائے جائیں گے. اچھا جی, ان الابرار لفی نعیم, نیک لوگ نعمتوں میں, اللہ رائے کہ ینظرون تختوں پر, ینظرون دیکھتے ہوں گے عجائب جنت کو, تعارف فی وجوہم نظرۃ النعیم, آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں میں نظرۃ النعیم نعمتوں کی تر و تازگی, نعمتوں کی یعنی جنت کی, جنت کی تر و تازگی, یسقون من رحیق مختوم, پلائے جائیں گے وہ من رحیق خالص شراب, رحیق خالص شراب, مختوم مہر لگی ہوگی, ختامہ مسک, اور مہر بھی کیا ہوگی کستوری کی, مہر بھی کیا ہوگی, وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, چاہیے کہ اس میں رغبت کرنے والے رغبت کریں, وہ کام کریں جس کام کی وجہ سے یہ جنت ملے, جنت میں یہ خالص شراب ملے جس شراب کی مہر مسک ہو, وہ مزاج من تسنیم, یہ جو شراب ملے گا نا مزاج اس کی آمیزش ملاوٹ, من تسنیم, تسنیم سے ہوگی, تسنیم اعلی درجے کی شراب, تسنیم سب سے اعلی درجے کی شراب, اس کی ملاوٹ, اس شراب میں کچھ تھوڑی سی اس کی ملاوٹ, اس شراب میں اس کی تھوڑی سی ملاوٹ. تسنیم کیا ہے جی, عینن, ایک چشمہ ہے, ایک چشمہ ہے, یشرب بہا, جس کو پیئیں گے المقربون, باقی نیک لوگوں کے لیے ملاوٹ, شرابن تہورا آیا اس میں تسنیم کی تھوڑی سی ملاوٹ, تسنیم کی تھوڑی سی ملاوٹ, لیکن جو مقرب ہوں گے, یشرب بہا المقربون, مقربون پیئیں گے خالص تسنیم, خالص تسنیم, یشرب بہا المقربون, جو مقربین ہیں ان کو خالص تسنیم. اور ابرار کے لیے ملاوٹ, عبداللہ ابن عباس اسی آیت کے تحت, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عام نیک لوگوں کے لیے تسنیم کا تھوڑا سا حصہ ملایا جائے گا، اور مقربین جو ہوں گے مقربین کے لیے خالص تسنیم ہوگا، اللہ نصیب فرمائے. اچھا جی، ان الذین اجرموا زجر، جنہوں نے جرم کیا، کانو من الذین آمنوا یزکون، ایمان والوں سے مذاق کرتے تھے. یہ غلطی اول، پہلی غلطی کیا، تحقیر اہل حق، حق والوں کو حقیر سمجھا. یزکون مذاق کرتے تھے، تحقیرن مذاق کرتے تھے حقارت کے طور پہ. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یہ غلطی، یہ تحقیر دوم جب گزرتے تھے نا ان سے تو یتغامزون، اشارے کرتی ہیں. وَإِذَا انقلبوا، تحقیر سوم جب لوٹ کے جاتی ہیں اپنے گھر. انقلبوا فقیہین، تو لوٹ کے جاتی ہیں اس حال میں کہ تکبر کرنے والے ہوتی ہیں. یہ اذا مروا بهم، یہ حالت حضور، اور اذا انقلبوا الى حالت غیبوبت، ایک ہے وہ نیک لوگ سامنے ہوں، ایک ہے ان کی غیبوبت میں. واذا راؤهم تحقیر چارم، جب دیکھیں نا ان کو تو کہتی ہیں ان هؤلاء لضالون، یہ تو گمراہ ہیں. یہ پہلی غلطی، حق والوں کو حقیر سمجھا، حق والوں کو. وما ارسلوا، غلطی دوم، بے فکری از اصلاح خود، اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہ کی. وما ارسلوا علیہم حافظون، حالک نہیں بھیجے گئے تھے وہ ان پر حفاظت کرنے کے لیے. فالیوم الذین آمنوا، سمرا تحقیر مومنین، مومنوں کو حقیر سمنے کا نتیجہ. فالیوم الذین آمنوا من الکفار، کافروں سے یزحکون، ہنستے ہوں گے. اللہ رائک تختوں پر، ینظرون، دیکھتے ہوں گے. اللہ پاک کہتا ایمان کے دن، قیامت کے دن ایمان والے کافروں سے ہنسے گے. ہاں دسو مشرک، دنیا میں ہمارے ساتھ مذاق کرتے تھے، حل صوب الکفار، حل قد، حل بمانا قد، تحقیق بدلہ دیے گئے کفار. ما کانو یفعلون، جو وہ کرتے تھے،